za 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. W poniedziałek 6 sierpnia minęła 8. Pora na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Dramatyczne dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tylko jednego dnia utopiło się 14 osób. W serwisie Trójki relacja z Krakowa, skąd wyruszył marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Jest prośba o finansowe wsparcie renowacji grobowca, w którym zostanie pochowany generał Zbigniew Ścibor-Rylski. 14 osób utopiło się jednego dnia. Ten tragiczny rekord padł w sobotę w Polsce. Upały powodują, że szukamy ochłody nad wodą, ale niestety czasami nie przestrzegamy podstawowych zasad. Woprowcy raz jeszcze apelują i proszą, żeby nie wchodzić do wody, gdy na maszcie powiewa czerwona flaga. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przede wszystkim o tym, żeby nigdy nie kąpać się w miejscach, których nie znamy, gdzie nie są wyznaczone kąpieliska, gdzie nie ma ratownika. Pamiętajmy o tym, żeby nie przeszacowywać swoich umiejętności pływackich, nie odpływać zbyt daleko, zawsze zachować ten zdrowy rozsądek. Pamiętajmy o tym, żeby mieć cały czas na uwadze dzieci, które są pod naszą opieką, widzieć, co się z nimi dzieje, gdzie są, gdzie pływają. No i taka podstawowa zasada, o której zawsze przypominamy, nigdy pod żadnym pozorem nie pływać pod wpływem alkoholu. Ku przestrodze jeszcze jedna tragiczna statystyka. W tym sezonie w wodzie zginęło już ponad 280 osób. Z krakowskich oleandrów wyruszył marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Przed 350 śmiałkami 160 km z Krakowa do Kielc. Marsz ma upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także strzelców Józefa Piłsudskiego. 6 sierpnia 1914 roku kadrówka wyruszyła do ziemi zaboru rosyjskiego. Co roku kilkaset osób przemierza tę samą trasę dla upamiętnienia polskich legionistów. Jak co roku sygnałem do rozpoczęcia marszu było odczytanie historycznego rozkazu Józefa Piłsudskiego, który został wygłoszony w tym samym miejscu ponad 100 lat temu. Uczestników pożegnał m.in. prezydent Andrzej Duda, który przekazał kadrówce biało-czerwoną flagę. Przed uczestnikami marszu 160 km, które pokonają w tydzień. Głównie to członkowie Związku Piłsudczyków i organizacji strzeleckich, ale też harcerze czy rodziny z dziećmi. Rozmawiałem z jednym z najmłodszych uczestników. Mam 6 lat, jestem w Łodzi. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w kadrówce? Żeby upamiętnić Polaków. Wiele kilometrów przed tobą marszu. Nie boisz się tego? Nie boję się. Będę chodził. W tym roku to już 53. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Uczestnicy jeszcze dziś dotrą do Słomnik. Za tydzień zostaną powitani w Kielcach. A z Krakowa relacjonował Paweł Pawlica. W serwisie Trójki teraz o zbiórce pieniędzy na renowację zabytkowego grobowca na warszawskich Powązkach, w którym spocznie zmarły niedawno generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Jest w nim pochowana także jego żona Zofia, agentka wywiadu Armii Krajowej. Generał chciał spocząć obok niej. Grób jest w fatalnym stanie. Koszty odnowienia są duże, dlatego poprosiliśmy o pomoc, tłumaczy Monika Sarnecka z Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Renowacja tumby, bo ta część taka grobowcowa, tak się nazywa, będzie kosztować około 74 tysięcy. Fundacja zdecydowała, że przekaże 30% sumy na renowację, a resztę prosiła o wsparcie. Do zbiórki można się przyłączyć na przykład przez internet. Można te pieniądze wpłacić poprzez naszego Facebooka, poprzez naszą stronę internetową. Cały czas zbieramy środki na to, żeby pan generał mógł spocząć w grobie odnowionym. Zbiórka pieniędzy na odnowienie grobowca prowadzi także Muzeum Powstania Warszawskiego. Wsparcie zadeklarował warszawski ratusz. Na koniec Chicago i fala przemocy. Jak informuje miejscowa policja, w strzelaninach, do których doszło w czasie weekendu, zginęło 9 osób. Ponad 50 zostało rannych. To rekordowa liczba poszkodowanych. Piotr Orłowski. Tragiczny bilans prawdopodobnie nie jest ostatecznym. Dane dotyczą bowiem strzelanin, do których doszło od piątkowego wieczora do niedzielnego popołudnia. Wszyscy mieszkamy w tym mieście i chcemy, by było bezpiecznie. Policjanci, którzy strzegą porządku na ulicach, też tu mieszkają, powiedział Fred Waller, komendant Wydziału Patroli, informując o bilansie strzelanin. Najniebezpieczniejszym rejonem jest południe miasta. Zamieszkują tam głównie czarnoskóre osoby. Dużym problemem są też młodociane gangi, których członkowie posiadają nielegalną broń. Chicago jest uważane za jedną z najniebezpieczniejszych metropolii w Stanach Zjednoczonych już od kilku lat. W ubiegłym roku w wyniku przestępstw zginęło tam 650 osób. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. A to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 8:30. Wracamy na areny sportowe. Jan Kałucki. Pascal Ackermann wygrał drugi etap Tour de Pologne. Niemiec jako pierwszy przejechał linię mety w Katowicach. Wyprzedził Kolumbijczyka Alvaro José Odegę i Belga Jette Birmansa. Najlepszy z Polaków Kamil Zieliński był 10. Trasa bardzo ciężka, kręta. No jak wiadomo, Katowice to jest jeden z najszybszych generalnie finiszy w Europie, więc świątynia sprintu, tak to nazywają, więc na pewno jeden z szybszych finiszów. Mam nadzieję, że mamy powód do dumy, bo 10. miejsce, tak naprawdę nie mamy sprintera rasowego w ekipie reprezentacji, więc myślę, że jest to powód do dumy. Co etap staramy się być w pierwszej dziesiątce, co jak widać nam się udaje, więc myślę, że w jakiś sposób spełniamy oczekiwania tutaj sponsorów reprezentacji. Dodam, że 22. był Michał Kwiatkowski, 24. Michał Paluta. Kolarze zostają na Górnym Śląsku. Dziś zawodnicy będą rywalizować na ulicach Zabrza. Miejsce startu – Stadion Śląski. Zostajemy jeszcze przy kolarstwie, tylko w nieco innym wydaniu. Wojciech Pszczolarski został mistrzem Europy na torze. Polak był najlepszy w wyścigu punktowym i tym samym zdobył już drugi medal dla naszej reprezentacji w Glasgow. W piłkarskiej ekstraklasie tempa nie zwalnia Lech Poznań. Kolejorz wygrał trzeci mecz z rzędu. Wczoraj podopieczni Iwana Dziurdziewicza byli lepsi od Śląska Wrocław 1-0. W wczorajszych spotkaniach Górnik Zabrze wygrał na wyjeździe z Miedzią Legnica 3-1, natomiast Jagiellonia Białystok pokonała Wisłę Kraków 1-0. Tego jedynego gola strzelił Roman Bezjak. Obrońca Wisły Jakub Bartkowski przyznał, że jego zespół nie miał pomysłu na grę pod koniec meczu. W dużej mierze dlatego, bo Biała Gwiazda musiała sobie radzić bez jednego zawodnika. Czerwoną kartką ukarany został bramkarz Michał Buchalik. Bramka nie była planowana. Szkoda, wpadła w takich okolicznościach, że graliśmy w dziesiątkę. Wydaje mi się, że tą końcówkę troszeczkę zbyt chaotycznie graliśmy, bo niby próbowaliśmy grać te długie piłki, ale przy przegranych piłkach nie miał kto ich zbierać. Za dużo tego chaosu było. Myślę, że trzeba było troszeczkę spokojniej próbować to rozgrywać, tą końcówkę mimo wszystko, no i wprowadzać większą ilość zawodników do przodu. Tak naprawdę nie stworzyliśmy sobie jakichś klarownych, stuprocentowych sytuacji. Szkoda, bo wydawało się, że do momentu utraty tej bramki mamy ten mecz pod kontrolą. Za granicą gol Mateusza Klicha. Pomocnik Leeds pokonał bramkarza Stoke City w pierwszej kolejce Championship. To odpowiednik naszej pierwszej ligi. A Robert Lewandowski zagrał 45 minut dla Bayernu Monachium. Bawarczycy grali towarzysko z Manchesterem United i wygrali 1-0. Kolejny sport w trójce za godzinę. Tam m.in. lekkoatletyka. Dziś w Berlinie ruszają Mistrzostwa Europy. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Tak, a dziś w Berlinie 33 stopnie. Nie, na szczęście tylko 30, a 33 w Londynie. No więc będziemy trzymać kciuki za naszych. O tym, co tam się wydarzyło, jutro Państwo usłyszą także na naszej antenie. No i zapowiedź kolejnych zmagań w studiu, w specjalnym studiu Mistrzostw. To po 7.30, a teraz słowo o pogodzie. Jeśli się kąpać dziś, to tylko w Jeziorze Ełckim. 28 stopni prawie ma woda. Tym bardziej, że woda będzie cieplejsza niż powietrze, bo w Suwałkach i Olsztynie przewidywane dziś 23 stopnie. To jednak jest spora różnica. Podobnie pod Tatrami, za to w Białymstoku i Jeleniej Górze 24, 25 stopni w Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie i Gdańsku, 26 w Szczecinie, w Rzeszowie, w Poznaniu, Opolu i Katowicach. Najcieplej dziś we Wrocławiu i w Zielonej Górze 27 stopni. Na Wybrzeżu, na północnym wschodzie i na wschodzie Polski może się zachmurzyć. Z tych chmur, zwłaszcza w górach, dziś może popadać deszcz, a w Bieszczadach także możliwe burze. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.

Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki jest szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, dzień dobry. Dzisiaj nietypowo, bo ze studia w Krakowie, pan minister, bo dzisiaj pan prezydent, no można powiedzieć, tam pana prezydenta Andrzeja Dudę została rocznica, tak? Trzecia rocznica objęcia oficjalnie urzędu prezydenta. O tym będę chciał z panem, panie ministrze, porozmawiać za chwilkę, ale może na razie skupmy się na tym, co obecnie, bo dosłownie za chwilę w Krakowie właściwie chyba już powinny się rozpoczynać kolejne uroczystości z udziałem pana prezydenta. Pan prezydent podpisze ustawę o ustanowieniu medalu stulecia odzyskania niepodległości. Co to za odznaczenie? Tak, to dzisiaj kolejny dzień obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bo to nie tylko rocznica objęcia przez pana prezydenta urzędu, ale także rocznica wymarszu kadrówki. Ten uroczystość już się odbyła. O 7 rano w Krakowie ruszyła kolejna grupa, tak jak co roku, żeby upamiętnić także ten czyn zbrojny Polaków pod wodzą Józefa Piłsudskiego. No i właśnie też w tym kontekście prezydent chce ustanowić, czy ustanowił swoją inicjatywą ten medal, który ma dać satysfakcję i upamięci wszystkich tych i wyróżni wszystkich tych, którzy się przyczyniają dzisiaj do budowania polskiej niepodległości, którzy dzisiaj działają na rzecz polskiego państwa, którzy są aktywni właśnie na rzecz tego, żeby Polska była silna, niepodległa i żeby jednocześnie zakorzeniała swojej tradycji i swojej historii, budowała swoją przyszłość świadoma swojej pozycji międzynarodowej, świadoma swojej także wewnętrznej siły i swojego potencjału, bo też temu służy prezydentura Andrzeja Dudy. To jest prezydentura budowania polskiego potencjału. To jest prezydentura, która ma wyzwolić w Polsce i w Polakach energię do tego, żeby budować silną i podmiotową, niepodległą Polskę. Panie ministrze, jak byśmy mieli tak krótko podsumować te minione 3 lata prezydentury pana Andrzeja Dudy? Największe sukcesy, porażki, co się udało zrobić, a no czego zabrakło jeszcze przez te 3 lata? Ja myślę, że jak patrzymy na to z trochę właśnie takiej perspektywy 3-lecia, to widać wyraźnie, że to była prezydentura, czy to jest prezydentura przypadająca na bardzo ciężki, trudny okres, jeśli chodzi o polską politykę, okres bardzo drastycznego zaostrzenia konfliktu politycznego w Polsce pomiędzy partiami politycznymi, w wyniku dość zdecydowanie agresywnej polityki, którą prowadzi dzisiejsza opozycja, i pan prezydent jest jedynym politykiem dzisiaj w Polsce, który działa ponad tym ostrym sporem politycznym. To jest rzeczywiście, w moim przekonaniu, to powinno być zapamiętane z tych 3 lat, że to jest jedyny człowiek dzisiaj w Polsce, jedna instytucja polskiego państwa, to nie dała się wciągnąć w ten wyniszczający spór, jaki dzisiaj toczy polskie państwo i poszczególne instytucje. Już dzisiaj nawet dotarł do Sądu Najwyższego, który tak strasznie dzieli polskie społeczeństwo. Jedynym politykiem, który w tym sporze jest ponad tym sporem, czy do tego sporu nie został włączony, nie chce być włączony, wręcz odwrotnie, działa na rzecz tego, żeby budować właśnie instytucje państwa, które byłyby ponad tym sporem, jest prezydent Polski. To jest w sensie polityki wewnętrznej chyba najważniejszy wymiar tej prezydentury, mi się wydaje, bo cała reszta to są elementy, które się na tę wizję prezydentury Andrzeja Dudy, czyli prezydenta, który buduje państwo wbrew tej ostrej wojnie politycznej, partyjnej, która dzieje się w Polsce, no powinien być, jak powiedziałem, zapamiętany. A druga to oczywiście też budowanie osobistego, a poprzez osobisty autorytet także budowanie autorytetu Polski na arenie międzynarodowej, bo tych sukcesów międzynarodowych prezydenta jest bardzo dużo, od szczytu NATO, od polskiej aktywności w ramach sojuszu, przez ONZ, przez Trójmorze, przez wiele ważnych rozmów międzynarodowych, gdzie osobisty także autorytet pana prezydenta przyczynia się do budowania autorytetu Polski jako państwa. Ale na tej płaszczyźnie międzynarodowej to pan prezydent chyba też będzie miał, szczególnie w następnych, kolejnych 2 latach swojej prezydentury, dużo pracy, no bo jakby nie było to zamieszanie, z którym mamy do czynienia, dotyczące chociażby reformy systemu sprawiedliwości, no to wiąże się z tym, że no nawet takie zagraniczne gazety, które byśmy o to nie podejrzewali, no nie zawsze piszą o tym, co się dzieje w Polsce w taki sposób, który no mógłby nam odpowiadać. Chodzi też o kwestie związane z polityką historyczną. Będą ku temu okazje w przyszłym, czy też w tym roku, czy w kolejnych miesiącach sprawowanie prezydentury, bo sporo wizyt przed panem prezydentem i też przyjmie wielu ważnych polityków u siebie. Tak, to oczywiście, a także kolejne miesiące będą niezwykle aktywne, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną i politykę zagraniczną. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, na którą ja bezpośrednio odpowiadam w pałacu, to już niedługo pierwsza historyczna wizyta prezydenta w Australii i Nowej Zelandii, która się też wiąże z dużymi umowami międzynarodowymi, gospodarczymi przede wszystkim, otwarciem polskiego przedstawicielstwa handlowego w Australii, ale także umowy energetyczne, szczyt energetyczny Polska-Australia, tam też umowy na kontrakty zbrojeniowe, więc to bardzo będzie duży dorobek tej wizyty. To jest rzeczywiście długo przygotowana wizyta, dlatego że ona jest, jak powiedziałem, pierwszą historyczną wizytą polskiego prezydenta, nadana także jej ranga najwyższa, protokolarna przez państwa przyjmujące, więc to jest duże wydarzenie międzynarodowe, które nas niedługo czeka, ale potem mamy i w Polsce w tym roku przecież szczyt klimatyczny, który warto pamiętać o tym, że w grudniu tutaj będzie kilkadziesiąt głów państwa, a tysiące uczestników tego szczytu klimatycznego ONZ-owskiego, tego wielkiego globalnego spotkania na rzecz poprawy klimatu w Polsce, ale na świecie, ale także przecież przed nami szczyt Trójmorza i bardzo wiele ważnych wydarzeń. Wizyta pana prezydenta w USA, tam ONZ, ale także, jak wiemy, przygotowania trwają do umówienia spotkania prezydentów Polski i USA w Białym Domu, więc naprawdę to jest bardzo dużo pracy przed nami, ale to wszystko rzeczywiście wynika z tej jednego celu, jakim jest budowanie polskiej pozycji międzynarodowej. Mówił pan redaktor o polityce historycznej, to tylko zwrócę uwagę na to, że w tym szczycie sporu, jaki się wytoczył między Polską i Izraelem dotyczący ustawy o IPN-ie, no to właśnie prezydent wziął na siebie ten pierwszy obowiązek łagodzenia tego sporu i prezydenci Polski i Izraela spotkali się w Polsce. Najpierw rozmowy dwustronne w Oświęcimiu, potem wspólna wizyta w Auschwitz. To było przełamanie pewnego napięcia, które się wtedy budowało, bo bez tej rozmowy, bez tego spotkania dwóch prezydentów później nie doszłoby do kolejnych elementów, które dzisiaj, jak wiemy, ten spór załagodziły, więc to także przełomowa rola prezydenta w tym względzie i ten obowiązek, jaki pan prezydent widzi na sobie, wziął na siebie i wtedy też zadziałał po prostu jako ten jedyny w Polsce ktoś, kto jest w stanie autorytetem osobistym także tę pozycję Polski budować. Panie ministrze, to co w takim razie może tak nie do końca się prezydentowi przez te 3 lata udało? No bo jeżeli chodzi o obietnice chociażby z kampanii wyborczej, to chyba nie do końca zadowoleni ze spełnienia tych obietnic mogą być frankowicze. No i kwestia referendum konstytucyjnego, no tu też się nie udało, mówiąc wprost. Jeśli chodzi o frankowiczów, no to chcielibyśmy, żeby Sejm chociażby pierwszy krok wykonał. Wiadomo, że tych kroków powinno być wiele, ale ta ustawa prezydencka o spreadach leży w Sejmie i Sejm nie podjął w tej sprawie prac tak intensywnie, jak moglibyśmy tego oczekiwać, więc nawet jeśli ktoś jest niezadowolony z tego, że to nie jest jeszcze do końca ten problem rozwiązany, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej Sejm wykonał ten pierwszy krok. No, prezydent pomysłów prezydenta było kilka, prawda? To jest tak, że prezydent nie może sam uchwalić ustawy. Ustawy uchwala parlament, więc te inicjatywy prezydenckie po prostu czekają na rozpatrzenie przez parlament i jak powiedziałem, wiem, że nie wszyscy są z nich zadowoleni, ale zróbmy przynajmniej pierwszy krok. No, niech parlament jak gdyby w tym sprawie albo działa z własnej inicjatywy, albo przynajmniej podejmie te inicjatywy, które prezydent podjął. To samo dotyczy oczywiście referendum. Szkoda, że Polacy nie będą mogli w tym roku opowiedzieć się za swoją wizją konstytucji przyszłej, ale miejmy nadzieję, że ta dyskusja, bo to była wartość inicjatywy prezydenckiej, to dyskusja rozpoczęta z pewnością tak szybko nie wygaśnie, więc ta sprawa zmiany konstytucji, w ogóle dyskusja o ustroju Polski pewnie będzie dzięki właśnie także tej prezydenckiej inicjatywie kontynuowana. Więc myślę, że to właśnie, jest... Panie ministrze, zapytam... Tak, dobry początek. Sportowo zapytam, czy będzie dogrywka w tej sprawie, no bo chociażby podczas dyskusji nad tym konkretnym wnioskiem prezydenta, no to ze strony polityków, czy głównie senatorów Prawa i Sprawiedliwości padały argumenty, że termin jest najbardziej niepasujący, tak to nazwę. No i senator Jan Żaryn chociażby zaproponował, że no gdyby przesunąć to referendum na przykład na przyszły rok, na majówkę, na 3 maja, to wtedy ewentualnie już ta zgoda byłaby bardziej możliwa. Czy pan prezydent myślał o tym, żeby w ten sposób sprawę rozwiązać? Dzisiaj sytuacja jest po prostu analizowana, dlatego że też trzeba dokonać pewnego bilansu całego tego procesu, który był prowadzony przez wiele miesięcy przecież tej energii, która została wtedy wyzwolona. Pytanie, w jaki sposób tę dyskusję na nowo teraz zorganizować, bo to chodzi właśnie o to, że referendum miało być też formą rozorganizowanej dyskusji na temat konstytucji, więc proszę poczekać w tej sprawie na wyniki owej analizy, podsumowania pewnego resume tego tego, co się wydarzyło, żeby można było po ocenie dokonać potem planów na podjęcie dalszych, kolejnych kroków, jeśli pan prezydent na takie kroki będzie zdecydowany. Panie ministrze, przedstawiciele Kukiz 15, PSL, Partii Razem i Prawicy Rzeczpospolitej apelują do pana prezydenta o zawetowanie ustawy dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Mówią, że to betonuje scenę polityczną w Polsce. Pan prezydent już się zapoznał pewnie z tą ustawą i jest szansa na weto w tej sprawie? To prezydent w tej sprawie swoją decyzję ogłosi po tym, jak wszystkie analizy spłyną, ale także kiedy on osobiście wyrobi sobie zdanie, bo też prezydent, chcę powiedzieć to też wszystkim naszym słuchaczom, bardzo wyraźnie jest prezydentem, który jest niezwykle samodzielny, jeśli chodzi o decyzje dotyczące szczególnie przepisów prawnych. Pan prezydent jest prawnikiem, niezwykle sprawnym, jeśli chodzi o analizy prawne i w związku z powyższym także bardzo wiele decyzji jest rzeczywiście decyzjami po prostu pana prezydenta, że wszystkie te dotyczące ustaw ostatecznie są decyzjami, które podejmuje sam prezydent na podstawie wszystkich tych analiz, które my jako kancelaria mu dostarczamy, więc tutaj poczekamy na decyzję pana prezydenta. No pamiętajmy, że dyskusja o ordynacji jest zawsze dyskusją emocjonującą, szczególnie dla partii politycznych, ale chociażby Kukiz 15, który dzisiaj do tej ordynacji zgłasza uwagi dotyczące wysokiego progu wyborczego, sam przecież prezydent proponuje dla całej Polski ustawy, wybory jednomandatowe, gdzie efektywny próg wyborczy wynosi niekiedy 50%, tak? Dlatego, że przy modelu francuskim dwóch tur w wyborach jednomandatowych okręgach, no to trzeba mieć ponad 50%, żeby zostać posłem, więc to by oznaczało jeszcze bardziej sytuację, w której podnosi się próg wyborczy, nawet ponad to, co do jakiego podnosi dzisiaj ordynacja do Parlamentu Europejskiego, więc tutaj widać bardzo różne, że są po prostu różne interesy partii politycznych w Polsce w oczywisty sposób, ale budowanie efektywnego, skutecznego bloku wyborczego na wybory, zależnie od tego, jak ordynacja jest skonstruowana, jest zadaniem jakby swoistym, jest obowiązkiem partii budowanie takiej strategii i takich bloków wyborczych, żeby uzyskiwać sukces polityczny. Panie ministrze, na koniec jeszcze zapytam, czy w jakiś sposób możemy mówić o ociepleniu stosunków na linii Pałac Prezydencki Ministerstwo Obrony Narodowej, no bo wreszcie w tym roku na 15 sierpnia na Święto Wojska Polskiego będą nominacje generalskie, których nie było chociażby w zeszłym roku. Ta współpraca jest dzisiaj rzeczywiście bardzo, powiedziałbym, bieżąca i taka efektywna, dlatego że mamy uzgodniony ostatecznie także system kierowania dowodzenia armią, który niedługo będzie także po wakacjach parlamentarnych procedowany. Jest rzeczywiście także personalna współpraca dobra między prezydentem a MON-em i też Biurem Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenckim i ministerstwem, więc myślę, że rzeczywiście możemy mówić o tym, że mamy dzisiaj spójność, jeśli chodzi o kierowanie polską armią między Pałacem Prezydenckim, Ministerstwem, Sztabem Generalnym i kierownictwem polskiego wojska, bo to jest niezwykle też ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy dbają o polskie bezpieczeństwo, że tutaj nie można już w żadnym mierze liczyć na to, że uda się rozegrać jakieś podziały pomiędzy najważniejszymi osobami decydującymi o kształcie polskiej armii. 2 lata do końca tej prezydenckiej kadencji. Pan Andrzej Duda już myśli o reelekcji, o kolejnych wyborach? Pan prezydent przede wszystkim myśli o tym, żeby rzeczywiście efektywnie wypełniać swoją misję i myślę, że także ta aktywność prezydenta w spotkaniach z Polakami daje efekt taki, że rzeczywiście jest to dzisiaj polityk, który cieszy się największym nie tylko popularnością, ale także autorytetem w Polsce i to jest na tej podstawie można w ogóle budować przyszłość polityczną i pan prezydent właśnie na tym buduje swoją przyszłość polityczną, że po prostu ma bezpośredni kontakt z naszymi obywatelami i dzięki temu rozumie te wszystkie potrzeby, rozumie i potrafi na nie odpowiedzieć właściwie, więc tak naprawdę to jest dzisiaj zadanie numer jeden dla nas wszystkich, żeby utrzymać tą prezydenturę jako prezydenturę niezwykle aktywną i taką bliską ludzi, bo to rzeczywiście jest prezydent bliski Polakom. Dziękuję serdecznie panie ministrze za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Dziękuję. Trójki był szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z wyświetlaczem 5,5 cala za 899 zł otrzymasz kartę podarunkową BP. A kupując laptop i tablet 2 w 1 marki Asus z pamięcią 128 GB za 1399 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostryż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji, na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym, tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę, czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna. 8:30 już minęła pół minuty temu. Czas na skrót informacji. Krzysztof Zybewski. Do kraju wrócili polscy strażacy, którzy przez 2 tygodnie pomagali gasić potężne pożary w środkowej Szwecji. Fram ze 140 Polakami i ciężkim sprzętem po 5 rano przypłynął do Świnoujścia. Przed 7 oficjalnie strażaków powitali szef MSWiA Joachim Brudziński i premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy niebywale dumni z waszej pracy, z tego, że potwierdziliście tą naszą narodową specjalność, jaką jest solidarność. Solidarność z innymi w trudnych momentach. Dziękuję wam za wasz profesjonalizm, za niebywałą wytrwałość. Polska jest z was dumna. Bardzo wam dziękuję. Szwedom w walce z pożarami pomagali strażacy z 8 państw Unii Europejskiej i Norwegii. Już po raz 307 wyruszyła warszawska pielgrzymka na Jasną Górę. Do pokonania 248 kilometrów wędrówka potrwa 9 dni. Co roku idzie 5-6 tysięcy osób. Mam nadzieję, że damy radę wszyscy, chociaż bardzo się boję upałów. Młodzież śpiewa i po prostu nie czuje się tych kilometrów. Za dom, za męża, za rodzinę, za syna, za, no, zawsze za pracę, za koleżanki w pracy oczywiście. Pielgrzymka pierwszy raz szła w 1711 roku. Wówczas mieszkańcy Warszawy chcieli podziękować za ustąpienie epidemii dżumy. Jeszcze tylko 10 dni potrwają unijne konsultacje dotyczące zmiany czasu. Od połowy lipca można wejść na stronę internetową Komisji Europejskiej i wyrazić swoją opinię. Bruksela pyta mieszkańców unijnych krajów, czy chcą zlikwidować marcowe i październikowe przestawianie zegarków. Konsultacje to odpowiedź na rezolucję Europarlamentu, który opowiedział się za likwidacją zmiany czasu i wezwał Komisję do znowelizowania przepisów z 2001 roku. Określają one datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu ponownie Patrycjusz Wyszga. Panie redaktorze, ja, proszę pana, społeczeństwo. No, w każdym razie my, jako podmiot statystyczny, zaciągamy coraz więcej kredytów. Czy dużo więcej? Szacunki mówią, że tak. Szczegóły poznamy dzisiaj po publikacji kwartalnego raportu o sytuacji na rynku kredytowym. Takie opracowanie regularnie przedstawia Narodowy Bank Polski. A z danych Biura Informacji Kredytowej już widać, że popyt na kredyty jest, przekonuje główny analityk tej firmy, profesor Waldemar Rogowski. Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, banki udzieliły tych kredytów na kwotę 20, prawie 8 miliardów złotych, co jest około 17% więcej niż w zeszłym roku, w pierwszym półroczu. Jeżeli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to kwota powyżej 41 miliardów została udzielona w pierwszym półroczu, co daje około 8% więcej niż w zeszłym roku. I taki zwiększony popyt na kredyty powinien utrzymać się w kolejnych miesiącach. Prognozuję, że cała sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w całym 2018 roku powinna wynosić około 83,5 miliarda złotych. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to szacuję na kwotę około 56 miliardów. Dla porównania i przypomnienia, w całym ubiegłym roku banki i SKOK-i udzieliły łącznie ponad 9 milionów kredytów na wartość przekraczającą 133 miliardy złotych. Przy wielkich kwotach i przy zadłużeniu pozostajemy 11 miliardów 840 milionów złotych. Tyle wynosi łączne zadłużenie publicznych lecznic, informuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Na podstawie danych resortu zdrowia za pierwszy kwartał tego roku prawie 1,5 miliarda złotych to zobowiązania wymagalne, czyli takie długi, których termin płatności już minął. Na koniec 2017 roku zadłużenie było niższe i wyniosło 11 miliardów 750 milionów złotych. Na koniec zagadka, mogę? Oczywiście, ja bardzo lubię zagadki. Ile litrów benzyny można za jednego dolara kupić w Wenezueli? O. I proszę strzelać, śmiało, śmiało, śmiało. Nie, proszę pana, to i jest... raczej w górę, bardzo proszę. Ile litrów benzyny? Za jednego dolara. W Wenezueli, kraj w kłopotach, przypominam, ale produkuje ropę naftową. No więc myślę, że tam spokojnie za 3 litry. 3,5, proszę pana, miliona litrów. 3,5 miliona litrów za jeden dolar, tyle można kupić. A jedno jajko na przykład kosztuje tyle, ile 200 tysięcy litrów benzyny. Jedno jajko. Niesamowite. O hiperinflacji w Wenezueli będzie w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Czyli gdyby państwo mieli na zbyciu trochę dolarów... albo jajek. To wakacje w Wenezueli, jak cię mogę. Mhm. No a u nas troszkę ochłodzenia przyszło. Od razu ostrzegamy, że 23 stopnie tylko w Zakopanem, w Suwałkach i w Olsztynie. 24 w Białymstoku i Jeleniej Górze, a 25 w Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Lublinie i Gdańsku. 26 w Szczecinie, Rzeszowie, Poznaniu, Opolu i Katowicach, a 27 w Zielonej Górze i Wrocławiu. I co, proszę pana, co to oznacza? Że dziś temperatura nie przekroczy 30 stopni. Nie do wiary. No, ale to tylko dziś, bo jutro zdaje się, że upały mają zamiar wrócić. Prawda? Stęskniliśmy się. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to mogą pojawić się chmury. Na północy, na północnym wschodzie i na wschodzie kraju. Co z tych chmur, wiadomo, może coś spaść. Dobrze, jeśli tylko deszcz, ale możliwe także burze, zwłaszcza w Bieszczadach. Proszę być przygotowanym. Pelerynki, a widziałem w Bieszczadach, proszę pana, na szlaku. Pelerynki można nawet kupić przy wejściu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Biało-czerwone. Tak, zgodłem. Zgadł pan? No, bardzo proszę. Ja to, proszę pana, dzisiaj miałem problem. W co się ubrać przy takich chłodach? Bo... kurtki dawno schowane. Ale ja kurtkę wziąłem, na wszelki wypadek, tak. Tak, wziąłem, nie, wie pan, nie ma co ryzykować. Od świętej Anki chłodne wieczory i poranki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, dzisiaj utwór, nie wiem czy a propos, ale na pewno ładny i ciekawy, bo panieneczki pojawią się po raz kolejny z nowym nagraniem i to będzie nasza piosenka dnia za 22,5 minuty, godzina 9, proszę posłuchać. No i takie zawołanie jest w tytule. Wyjrzyj, Ino. Wyjrzyj ino na sługę,

Lecz dnia, gdy w ręku mam tygodnie, takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę mieć do gwiazd. Oczywiście, że miłej. Bardzo miło, że panowie zauważyli. Tak słuchacze wybrali. No i potem tłumnie oczywiście zjawili się w Krakowie na kolejnej edycji Męskiego Grania. I znowu będziemy przez cały dzień nucić tę piosenkę. Pewnie tak. Muzyczny rozkład jazdy. Nasza stała korespondentka z Krakowa, słuchaczka pani Agnieszka, mówi, że było fantastycznie. I chcę podziękować dwóm konspiratorkom, które dokonały takiego biegu zdarzeń w jej życiu. No to przekazane już, pani Agnieszko. A na Męskim Graniu w Krakowie wystąpił także m.in. on, czyli Leski, a Miłość, strona B, to drugi w dyskografii jego album. Od dzisiaj to jest nasza płyta tygodnia. Wydawnictwo promuje piosenka Skąd ten wir? Ta piosenka właśnie. Skąd ten wir? Wojna w pokulach, sierpy w brzuch. Żądła spod powiek, gwizd i kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Takie pytanie zadaje Leski i odpowiada później w 10 kolejnych piosenkach. Skąd ten wir? Miłość, strona B. Wystąpił na Męskim Graniu w Krakowie, a wystąpi też w najbliższą sobotę na Męskim Graniu w Gdyni. Z kolei 10. edycja festiwalu Sound Edit powoli, ale jednak się zbliża, czy raczej my zbliżamy się do niej, bo ona niezmiennie zaplanowana jest między 25 a 28 października w Łodzi. Tegoroczny repertuar już robił wrażenie. Swoje występy zapowiedzieli m.in. Giorgio Morder, Orbital, Morciba czy The Opposition. Do tego zestawu dołączył właśnie duet The Orb. There are lots of stars at night. And we were great. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow, on fire. The clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time. The Orb na festiwalu Sound Edit wystąpią w klubie Wytwórnia 25 października. A teraz najprawdopodobniej wielki powrót, bo Krzysztofa Grabowskiego od wielu lat przedstawiamy niemal wyłącznie jako lidera zespołu Strachy na Lachy. Pora przypomnieć sobie o tym, że przed Strachami funkcjonowała grupa Pijama Porno. Choć trudno uwierzyć, żeby ktoś zapomniał, to jednak od ich ostatniej płyty Bułgarskie Centrum minęło już 14 lat. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejna reaktywacja zespołu. Poprzednia miała miejsce w 2015 roku, ale tym razem powinno zakończyć się wydaniem nowej płyty, bo Krzysztof Grabowski poinformował, że pracuje właśnie nad nowymi piosenkami dla Pijamy. Widać całkiem wyraźnie 12 światełek w tunelu, tak napisał muzyk. Pijama Porno wróci najprawdopodobniej. Mówiliśmy o tym, co w Gdyni za tydzień, a teraz o tym, co w Gdyni pod koniec wakacji. To Państwu przypominamy na Skwerze Kościuszki 26 sierpnia. Tam Lato z Radiem Festiwal. Artystów bez liku. Odważmy się powiedzieć, że to najlepsi polscy artyści wystąpią tam wtedy, 26 sierpnia. A wśród nich będzie m.in. Monika Brodka i o niej opowiada Piotr Metz. Kiedy padł pomysł tego, żeby artyści śpiewający i grający na gdyńskim pożegnaniu lata na Skwerze Kościuszki na obydwu scenach losowali kolejność występów, większość z nich przyjęła to z entuzjazmem. Monika Brodka zachowała się honorowo i z kamienną twarzą przyjęła wyrok, kiedy jej menadżerka wyciągnęła kulkę numer 1 i to Monika zaraz po otwarciu przez Andrzeja Smolika będzie otwierać na głównej scenie festiwalu koncerty. Będzie wczesne popołudnie, będzie świeciło słońce, ale wiemy, że Monika da sobie znakomicie radę, jako że jest w dalszym ciągu we wspaniałym artystycznym sztosie po przepięknym koncercie Unplugged, którego rejestrację miałem okazję oglądać na żywo, więc wiem, co mówię. Zaskoczyła nas kolejnym utworem, mrocznym coverem Izy Trojanowskiej z lat 80., które wyśpiewała tak, jak tylko ona potrafi. Czy zaśpiewa tę piosenkę w Gdyni? Zobaczymy. To w tej chwili bardzo mocna propozycja do listy przebojów Trójki. Mroczna piosenka promująca także mroczny, podobno nowy polski serial Roist. To już za niecałe 2 tygodnie. A w Gdyni 26 sierpnia zagrają też m.in. Cortez, Fisze, Madę Tworzywo, Milo, Zalewski, Koma czy Organek i jeszcze wielu innych. Zapraszamy, przypominamy. Piosenka, która ma jak tak wielu fanów, jak i przeciwników, to chyba dobrze piosence służy oczywiście. Za 8,5 minuty godzina 9, Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. No to my teraz wybierzemy się na wakacje i dziś będzie bardzo niespodziewany obrót wydarzeń w tym odcinku. Ewa Lipowicz i jej gości, znów gość w spódnicy. Gdyby jej nie było, trzeba by było ją wymyślić. Jej drugie imię to Twórczy Chaos. Jedyna jak dotąd znana mi osoba, która bez mrugnięcia okiem i zupełnie nieświadomie rozbroiła policjanta. Kochamy ją wszyscy, bo codziennie dostarcza nam radości. Ja tam jadę. Ewa Dudzińska. To były czasy już odległe, niektórzy może nie pamiętają, kiedy otwarte zostały granice, wszyscy się wtedy rzucili. Trzeba było koniecznie wyjeżdżać, wszystko zwiedzić. Nie pamiętam, ale zaufam koleżance. I ja się rzuciłam z całą rodziną i to było 2 razy do roku i to było męczące. Chcieliśmy nadrobić to wszystko, więc się wyjeżdżało. Wyjeżdżało się bardzo dużo. Cała Europa Zachodnia została zjechana. Tragedia, panie. Fajne rzeczy oczywiście się pamięta z tego. Co matki są w stanie zrobić dla swojego dziecka? Ja mam lęk wysokości. Pojechaliśmy do Amsterdamu, no i tam jest zawsze to koło młyńskie, takie wielkie. No to małe dziecko, mama, ja tam koniecznie chcę. No więc co zrobiła mama? Weszła, zamknęła mocno oczy, ścisnęła dziecko i mówiła, córeczko, opowiadaj, co widzisz. A dziś Dudek jest oazą spokoju. I gdzie dzisiaj spędza urlop? A, to ta działka. Że jest rzut beretem, to ja mogę na tą działkę sobie jeździć codziennie. Codziennie działka. Tam jest cisza, tam jest spokój. I co ty po tej, na tej działce? Jak to powiedzieć? No, ja wariuję na tej działce. Mnie jest tam po prostu dobrze. No to można zwariować. A konkretnie co się tam wyprawia? To były kiedyś działki pracownicze i był obowiązek, żeby mieć pietruszkę, marchewkę. O rany, jesteś rolnikiem? No więc nie. Teraz już się zmieniło. Teraz można sobie z tej działki zrobić działkę rekreacyjną. Wszystko zaorałam, posiałam trawę, domek wzmocniłam. Ja mam tam piękne kwiaty, piękne krzaki, jeziorko od nogę od Wisły, nawet nawet jest na mapach kartograficznych. To ważne. Na co komu nigdzie nie notowane Bajoro? Mam skarpę. Słyszałam o zaawansowanych pracach ziemno-budowlano-ogrodniczych w ramach tej rekreacji. Jest taki sklep, w którym się kupuje różne narzędzia. Więc tak jak moje koleżanki w tym sklepie, bo to jest sklep różnoresortowy, kupują sobie ciuszki, drdymałki, tak ja kupuję. Uwaga! Piła. No już tam nie mówię o kosiarce, bo kosiarkę to już tam oczywiście. Ale ostatnio zakupiłam wertykulator. Taka, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale tam gdzie kosiarka nie wejdzie, to jest taka podkaszarka, Ewuniu. O, podkaszarka do trawy. Czekaj, bo to jeszcze nie wszystko. Piłę taką podręczną, damską, składaną. Mieści się w torebce. No i jeszcze, żeby dziurkę zrobić, to co ja kupiłam? Raz, dwa, trzy i? Wiertarkę kupiłam, tak. Jupi! Bo lubię być samodzielna. Piła to podstawa samodzielności. Ostatnio kładłam papę na domku. Córka była na dole, bo ja powiedziałam, słuchaj, jeżeli mama spadnie, to wiesz, ktoś musi pogotowie wezwać. No nie wiem, jeden lubi biegać, drugi lubi podróże, a ja lubię tam wszystko doglądać. Pewnie, a co? I zaprosić znajomych, i się cieszyć, i mam lampki wieczorem. I można tam wpaść do ciebie? No oczywiście, zapraszam. No, wpadniemy oczywiście. Ewi Duet na koniec audycji. Ewa Lipowicz, Ewa Dudzińska, bardzo dziękujemy. Słuchacz napisał, a sąsiadowi niedawno ktoś przebił opony. Przypadek? Zostawmy, że to przypadek. I dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny o poranku. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Agnieszka Szwajgier również i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P20 Lite zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów, a do tego dostaniesz tablet za złotówkę. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max.